چشم سیاه داری، من دوست دارم، بیا دوست دارم، آره دوست دارم، عشق صفا داری، من دوست دارم، بیا دوست دارم، آره دوست دارم. دوست دارم، عشق و صفا داری، من دوست